Leforgatjuk. Nemrégiben nagy visszhangot kiváltó hír volt, hogy a Magyar Péter tüntetésén felszólaló Tar Zoltánt kirúgták ugye az állami alkalmazásából, ezt elvileg megtehették, hiszen csak próbaidős volt, de Mentzer Tamás, aki hát egy bukott sportriporterből lett egy sikeres Fidesz politikus, ugye megvédte ezt a döntést, miszerint hát a kormánytól senki nem várhatja el, hogy a saját ellenségeit ugye finanszírozza, támogassa, hogyan bízhatnánk meg egy olyanban, aki nyilvánosan kiáll egy ellenzéki tüntetésre. Miért kellene a kormánynak egy olyan emberben megbízni, aki meg akarja buktatni, írta Mentzer Tamás, válaszul egy Magyar Péter bejegyzésre. És ehhez képest kiderült, a Válasz Online egy cikket írt róla, hogy Borvennék Zsuzsanna, aki, hogy is mondjam, a szakma némileg a perifériáján lévő történész, de a Magyarságkutató Intézetnek az alkalmazottja, noha nem az ős magyarság történetével foglalkozik, hanem a kádárrendszer történetével, hogy Borvendég Zsuzsanna, aki a Mi Hazánk EP listáján ugye a harmadik helyezett, de mivel se Torocka és se Durodóra ugye nem akar beülni majd az EP parlamentbe, ezért lényegében ugye befutó helyen szerepel a Mi Hazánk képviselőségek köszönhetően, hogy Borvendég Zsuzsanna még mindig a Magyarságkutató Intézetnek az alkalmazottja, az állami pénzből kitömött Magyarságkutató Intézetnek az alkalmazottja, és ezért nem akármilyen pénzösszegről van szó, nem akármennyi alkalmazottról, tehát egészen elképesztő, micsoda támogatás ömlik oda. De hogy nem csak, hogy nem távolították el ezt a megbízhatatlan ellenzéki radikális kutatót, politikust, hanem még korábban ugye a minisztériumból nyúltak utána, és vitték meg, és támogatták, ami fölvett bizonyos kérdéseket, hogy mi ez a különbség? Mi az, hogy egy tiszapárti jelöltet ugye el kell távolítani, ki kell rúgni, ugyanakkor viszont egy Mi Hazánk jelöltet megvédenek. Hát itt kifejeződik a kétféle ellenzékiség, és az ahhoz való kétféle viszony a Fidesz részéről. Van az a fajta ellenzékiség, amelyiknek kinyomtatjuk a törvénymódosító javaslatokat, pontosan azokat a törvénymódosító javaslatokat, mondjuk választási törvénymódosító javaslatokat, amelyek az aktuálisan az éppen jelen körülmények között szolgálják a hatalmi érdekeket, és azokat azok, mint nagyon jól nevelt ellenzék, beterjesztik, és akkor a Fidesz azt mondja, hogy lám, hát létezik az a fajta konstruktív ellenzéki magatartás, amit a kormány támogatni tud. Ez az a fajta ellenzékiség, amire azt mondja, hogy nagyon-nagyon jó, nagyon-nagyon építő, magyarságtól duzzadó törvénymódosítási javaslat, ezt a fideszes többség megszavazza. Akár fideszes képviselő is benyújthatta volna, de ez így sokkal plurálisabb. Ugye? Egy nemzeti konszenzus sugároz, és csak hát ez beárazza a Mi Hazánknak az ellenzékiségét. Mennyire ellenzéki az a párt, amelyik a Fidesztől kap törvénymódosítási javaslatokat, és azokat nyújtja be. Persze lehetséges, mert lehet hinni abban, hogy soha nem járt ember a Holdon, és abban is lehet hinni, hogy ezt a Mi Hazánkosok találták ki, de a Mi Hazánkosok annyira jól tervezik meg Orbán Viktornak a hatalmi érdekeit és az azokhoz tartozó törvénymódosításokat, hogy Orbán Viktor lekésik ezekről. Hát Orbán Viktor éppen csak elkezd gondolkodni azon, hogy hogyan kéne módosítani a választási törvényt, és már bent van egy Mi Hazánk javaslat, és az Orbán Viktor azt mondja, hogy hát ezt annyira hatékonyan kiszerveztem, hogy tulajdonképpen ki se kell nyomtatni, meg át se kell nekik küldeni. Hát ők már a kicsi Orbánt működtetnek a fejükben, és azzal törvényjavasolnak. Módosításokat. Persze, ez is elképzelhető, én nagyon nehezen tudok hinni ebben. Minden esetre érdekes és leleplező, hogy az a fajta ellenzékiség, amit a Mi Hazánk folytat, az nem összeférhetetlen az állami folyósítással. Ellentétben azzal az ellenzékiséggel, amit a Tisza párt és Magyar Péter folytat. Két kiegészítés, hogy a Kessler-féle intézetben meg akarták egyébként szüntetni Borvendég Zsuzsanna munkaviszonyát lojalitás problémák miatt, de a fenntartó kulturális és innovációs minisztérium felől érkezett jelzés nyomán ez lekerült végül a napirendről. Ez az egyik nagyon fontos. A másik pedig Torockai Lászlónak a Telexnél adott interjúja, amelyben megkérdezték tőle, hogy vannak-e fideszes fizetési listán Mi Hazánkosok, mire ő azt mondta, hogy nem tudja egész biztosan, tehát nem utasította ezt, nem tud róla, de ha kiderül, hogy valaki mégis rajta van, azt azonnal kirúgják a pártból. Tehát van egy erkölcsi hozzáállása ehhez Torockai Lászlónak, ehhez képest ugye láttuk, hogy aztán mégis valószínűleg szemet hunyt ő is a fölött, hogy vagy hozzáteszem, hogy Borvendég egyébként nem a pártnak a tagja volt, csak az EP listáján szerepel. Hát akkor de, nincs itt semmi látni való. Na, ugyan, nyilvánvalóan ezt fogja majd mondani Torockai, bár még hát videó, a pártból kizárná, ha pártag lenne, de nem pártag, hanem csak az EP listájukon szerepel, hát ilyen körülmények között, meg hát mit lehetne elvárni Torockai Lászlótól? Hát egy demokrata tudomásul veszi azt, hogy hát ennek az asszonynak van egy ilyen nagyon-nagyon mi hazánkos meggyőződése, és ehhez tartozóan meg hát van egy magyarságkutatói ösztöne, amivel hát a kormányzat együtt tud és akar élni. Az is lehet, hogy a régi polgári eszmény egy pillanatra még felvillant a Fideszben, hogy a politikai nézetei és közéleti szerepállása miatt nem rúgnak ki egy állami alkalmazásban lévő kutatót. Ugye még az is hozzátartozik ez a hírhez, hogy Torockai László továbbra sem reagált egyébként. Azt nem mondom, hogy a Facebookon, mert azt hiszem, hogy ott már nincsen oldala, és ebben egyébként némileg egyetértek vele, illetve az ő harcával, Zuckerbergékkel, hogy ugyan miért nem szerepelhet az ő oldala, miért szüntették meg a Facebookon, de ugye a YouTube-on ő nagyon aktív, és ezzel kapcsolatban még nem csinált videót, azzal kapcsolatban már igen, hogy milyen amerikai kapcsolatai vannak például Magyar Péternek, tehát ebben a tekintetben viszont igen csak aktív, és ugyan még konkrétum. És milyen különös, nincsen, hogy ez a fideszes narratívával támadja. Hogy a Fideszben legyártott, a Fidesz kommunikációja által működtetett narratívával támadja. Nincs saját kritikai narratívája a mi hazánknak Magyar Péterrel szemben, hanem Rogán Antaltól kell ezt is kölcsön kérni. Amerikai kapcsolatok, guruló dollárok, szuverenitás. Hát Orbán Viktor szájából sokkal hitelesebben hangzanak ezek a fogalmak, hiszen ő gyökeresztette meg, ő a formátum tulajdonos, Torockai, hát tulajdonképpen csak egy Orbán epigon lehet ezzel a politikával. És ugye ennek az a kerettörténet, hogy Magyar Péter állítása szerint ugye Dóró Dóra és Kocsis Máté hetente egyeztet. És Dóró Dóra fel is jelentette egyébként Magyar Pétert ezt követően, ezen állítás után, bár ugye, ha összerakjuk a szálakat, vagy összekötjük a pontokat, akkor lehet, hogy nem fogja megnyerni ezt a pert. Konkrét bizonyíték egyébként nyilvánvalóan nem lesz majd Magyar Péternek, hogy ők mondjuk telefont váltottak, de látjuk a meggyőződést, a szent meggyőződést, hogy milyen vágányon haladnak. Lehet, hogy nem találkoznak, de valamilyen módon mégiscsak elsajátítja az Orbán rendszernek az aktuális pillanatnyi heti érdekeit, ami hazánk, hogy annak megfelelő törvénymódosítási javaslatokkal éljen. Ez valahogy történik. Valamilyen informális szál van köztük, nem tudjuk, hogy ez-e az. Lehetséges, hogy ez, lehetséges, hogy nem, de talán nem ez a lényeg, hogy személy szerint kik azok és milyen gyakran találkoznak személyesen vagy sem. Ez az, ami számít? Vagy az számít, hogy itt valójában testvérpártokról beszélünk, és ezek a testvérpártok, ezek segítik egymást, ahol tudják. Nem ez a lényeg? Ami pedig látszik? Amit pedig nem szorul bizonyításra? Hát vagy pedig valószínű az első padsorból jelentkeznek azért, hogy ők is szeretnének majd a hatalomból némileg egy kis pénzhez vagy előnyhöz jutni. Nekem azért különösen fájó egyébként a mi hazánkkal történt mostani incidens is, mert rájuk szavaztál. Nem szavaztam rájuk, de ha egy hiteles pártot kerestem az elmúlt hónapokat leszámítva még korábbról, akkor azt hiszem, hogy Torockai Lászlóban azért rátaláltam valakire, aki egy szent meggyőződés mentén építi föl a pártját. Ha és nem is szent meggyőződés, de a munkát beletette. Jó, hagyjuk. Tehát a antiglobalizmus terén, vagy éppen a multinacionális cégekkel vívott harcában lehetett vele egyetérteni bizonyos témákban, vagy olyan szociálisan érzékeny témákat találtak egyébként, mint például a kutaknak az adóztatása, amiről le is hozták a kormányt, hogy ez most a kormánynak a célja volt. Eredetileg az teljesen mindegy, de találtak olyan témákat, ami valóban számít mondjuk a vidéki embernek, és ehhez képest most sorban jönnek elő ezek az ügyek, vagy éppen a Magyar Péternek az összeamerikázása, hogy csak fogom a fejem, és nyilván az életükért küzdenek, ők is látják a grafikonokat, a statisztikákat, hogy lassan beestek már a vonal alá, na de hát ez azért ez méltatlan egy Torockai Lászlóhoz. De hát meg kéne, hogy különböztethetőek legyenek a Fidesztől, nem? Hát az nekik is az érdekük lenne, hogy megkülönböztethetőek legyenek, és nem pusztán abban, amiben támadják a Fidesznek a politikáját, hanem mondjuk akár abban, amiben támadják Magyar Pétert. Esetleg.